मिस्टर आहूजा ने गुस्से में फिर कहा, पलाश अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। ये सुनते ही पवित्रा के आंसू टपकने लगे, जबकि पलाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पलाश बोला, आपका बिजनेस मेरे बलबूते पर ही चल रहा है मिस्टर आहूजा, फिर भी आप मुझे बिजनेस से दूर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है, मुझे बिजनेस की टेंशन खत्म हो गई तो मैं अपनी पवित्रा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता पाऊंगा। पवित्रा रोते हुए बोली, बस करो पलाश, सोच कर देखो, वो तुम्हारे माँ बाप है, गलत नहीं कह रहे, मेरे साथ तुम्हें कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी, मैं कभी तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगी, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तो फिजिकली भी ठीक नहीं हूँ। इस पर पलाश पवित्रा के थोड़ा सा करीब गया और उसके कान में बड़ी ही मीठी सी आवाज में बोला, तुम फिजिकल कितनी ठीक हो और कितनी नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं, समझी? और अब चुपचाप जाकर रेडी हो जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें वेडिंग ड्रेस पहना दूंगा, फिर मत कहना कि शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे साथ शरारत कर ली। ये सुनते ही पवित्रा ने पलाश की तरफ नम आंखों से देखा। पलाश ने एक लड़की को बुलाया और उसे इशारा करते हुए कहा, पवित्रा को ले जाओ और बहुत अच्छे से तैयार करना। वो लड़की पवित्रा को ले गई। पलाश ने फिर अपने माँ बाप की तरफ देखकर कहा, क्या सोच रहे हैं माँ पापा, मैं पवित्रा से आज नहीं बल्कि पिछले 4 साल से प्यार करता हूँ, मैंने आपके कहने पर पवित्रा से दूर रहकर भी देख लिया, लेकिन पवित्रा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही रहती है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, आज अगर शादी होगी तो मेरी और पवित्रा की, वरना नहीं होगी। अब हर्षवर्धन ने भी मिस्टर और मिसेस आहूजा को समझाते हुए कहा, अगर आपके बेटे की खुशी पवित्रा में है तो आपको अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए, अगर आपने अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से जोर जबरदस्ती करके करवा भी दी तो भी इसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चलेगी, आपको अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। आखिरकार हर्षवर्धन के बहुत समझाने पर पलाश के माँ बाप मान गए, दोनों ही ये शादी नहीं चाहते थे, लेकिन फिलहाल सिचुएशन को देखते ही दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। पलाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पलाश ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मैं जानता हूँ रूही आपकी गुनहगार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुनहगार मैं हूँ, आपसे माफी मांगने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी और पवित्रा की शादी के लिए किया, मैं अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट नहीं करता तो मेरे माँ बाप कभी नहीं मानते। पलाश ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप माफ करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे अगर अपनी पवित्रा को पाने के लिए कुछ हदें पार करनी पड़ी तो मैंने कर दी। हर्षवर्धन ने पलाश के हाथों पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गर्व है कि तुमने पवित्रा जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश और शिवाय की तरफ देखकर कहा, कुछ लड़के तो नालायक होते हैं और नालायक ही रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, काश तुम्हारे जैसा एक लायक बेटा होता। इस पर पलाश ने हंसते हुए कहा, हाँ पर बार दिव्यांश और शिवाय कोई ताने क्यों मारते हैं। इस पर हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, दिव्यांश और शिवाय के काम तो जूते खाने वाले होते हैं, मैं तो फिर भी ताने मारकर ही संतुष्ट हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पलाश और पवित्रा दोनों ही मंडप में बैठे थे। पलाश ने पवित्रा का हल्का सा घूंघट करवा रखा था, जिसकी वजह से पार्टी में आए लोगों को पता ही नहीं चला कि वो रूही नहीं पवित्रा है। दोनों फैमिली की इज्जत भी बच गई थी और पलाश और पवित्रा की शादी भी हो रही थी। दूसरी तरफ राजवीर ने पूरा घर छान मारा, लेकिन रूही का कहीं पता नहीं चला। पलाश ने सही कहा था, राजवीर पूरा घर देखेगा लेकिन अपने कमरे में कभी नहीं आएगा। राजवीर को जब रूही नहीं मिली तो वो कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर मेंशन से निकल गया। दूसरी तरफ जब रूही को यकीन हो गया कि मेंशन की सिक्योरिटी ढीली पड़ गई है तो वो भी मेंशन से भाग गई। मंडप में पंडित जी ने फेरों के लिए खड़ा होने के लिए कहा, अब तो पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। पवित्रा के आंसू घूंघट में दिखाई दे रहे थे क्योंकि पवित्रा ने नेट के दुपट्टे से घूंघट किया हुआ था। पलाश ने पवित्रा को देखा और पलके झपका दी, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। पलाश खड़ा हुआ और उसने एक ही झटके में पवित्रा को गोद में उठा लिया। वहां खड़े हुए सारे लोग ताली बजाने लगे, सबको लगा कि एक रोमांटिक मोमेंट है। पलाश ने पवित्रा को गोद में उठाकर फेरे लिए। पलाश और पवित्रा के फेरे हो रहे थे और आसपास के खड़े लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। दिव्यांश और शिवाय भी फूल बरसा रहे थे, जबकि हर्षवर्धन की बौहें तनी हुई थी। बेशक वो पवित्रा और पलाश की शादी से खुश था, लेकिन जो आज रूही ने किया था उसकी वजह से हर्षवर्धन के सिर में फिर से दर्द हो गया। हर्षवर्धन ने शिवाय और देवयांश को देखा जो मुस्कुराकर पलाश और पवित्रा पर फूल फेंक रहे थे। शिवाय की नजर जैसे ही हर्षवर्धन पर पड़ी, उसने देवयांश के कान में कहा, गलती किसी की भी हो, चाचू घूर कर मुझे और तुझे ही देखते हैं। शिवाय की बात सुनकर देवयांश ने भी हर्षवर्धन को देखा जो गुस्से में उन्हें देख रहे थे। दोनों ही फिर हर्षवर्धन के पास आकर बोले, चाचू आप हमें गुस्से से क्यों देख रहे हो, अब हमने क्या किया? इस पर हर्षवर्धन बोला, तुम्हारी बहन घर से भाग गई और उसे ढूंढने के बजाय यहाँ पार्टी में पलाश पवित्रा पर फूल फेंक रहे हो। फूल फेंकने के लिए यहाँ और भी बहुत लोग हैं। तुम दोनों जाकर राजवीर के साथ मिलकर रूही को ढूंढो। रूही पागलपन करेगी तो क्या हम भी पागलपन करेंगे? हम उसकी शादी अभय से नहीं कर सकते। उसकी शादी अभय से हो गई तो एक ही रात में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाकर ढूंढो अपनी बहन को। शिवाय और देवयांश हर्षवर्धन की बात सुनकर जाने लगे और तभी शिवाय के दिमाग में कुछ आया। उसने विराज का कॉलर पकड़ा और उसे भी अपने साथ खींच लिया। विराज बोला, भैया मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पर शिवाय ने कहा, अबे कुछ पता भी है तुझे? रूही घर से भाग गई। चाचू ने कहा है रूही को ढूंढ कर लाओ। चलो रूही को ढूंढ कर लाते हैं। देवयांश को बाहर जाता हुआ देखकर पैंथर भी उनके साथ चला गया। शौर्य की नजर उन चारों के ऊपर ही थी। शौर्य को बड़ा अजीब लगा। एक तरफ रूही की शादी हो रही थी और उसके भाई शादी में शामिल होने के बजाय मेंशन से बाहर जा रहे थे। शौर्य ने वरदान से कहा, अंकल मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जरा देख कर आता हूँ। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी और शौर्य भी उन सब के पीछे गार्डन में चला गया। शौर्य ने शिवाय को देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में रूही की विदाई हो जाएगी, तुम लोग विदाई में शामिल नहीं होंगे? क्या चाचू अकेले ही उसकी विदाई करेंगे? शिवाय जो गाड़ी का गेट खोल रहा था शौर्य की बात सुनकर रुक गया। शिवाय बोला, यार शौर्य किसी को बताना मत, लेकिन रूही घर से भाग गई, मतलब मंडप में जो लड़की बैठी है वो पलाश की गर्लफ्रेंड है। शिवाय की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर टेंशन आ गई। शौर्य बोला, क्या बात कर रहा है शिवाय, वो लड़की रूही नहीं है? इस पर देवयांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं शौर्य वो लड़की रूही नहीं है, और हम सब रूही को ढूंढने ही जा रहे हैं, हो ना हो रूही अभी के साथ ही होगी। इस पर शौर्य ने कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, हम सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और जिसे भी रूही मिल जाएगी वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देगा। शिवाय ने शौर्य को साथ चलने की परमिशन दे दी और फिर सारे मिलकर रूही को ढूंढने लगे। दूसरी तरफ राजवीर जीप में था। राजवीर ने हर वो जगह देख ली थी जहां रूही के मिलने की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन राजवीर को रूही नहीं मिली। जैसे जैसे रात पड़ रही थी वैसे वैसे राजवीर का दिमाग भी खराब होता जा रहा था। उसे डर था कि कहीं रूही अभी के साथ किसी 5-स्टार होटल में टाइम न स्पेंड कर रही हो। राजवीर को डर था कि कहीं रूही अभय को पाने में अपनी लिमिट क्रॉस न कर दे। उसे डर था कि कहीं अभय रूही की मासूमियत का फायदा न उठा ले। तभी राजवीर के फोन में एक मैसेज आया जो मेंशन में काम करने वाले एक बॉडीगार्ड का था। उसने राजवीर को एक रिजॉर्ट के बारे में बताया। मैसेज पढ़कर राजवीर ने गाड़ी घुमा ली। करीब एक घंटे बाद राजवीर एक रिजॉर्ट के बाहर पहुंचा जहां एक मंडप लगा हुआ था। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही अभय से यही शादी कर रही है। लेकिन उस रिसॉर्ट के बाहर 20-25 बाउंसर खड़े थे जो अभय ने हायर किए हुए थे। अभय जानता था कि रघुवंशी परिवार अब रूही से शादी आराम से तो नहीं होने देगा, इसीलिए उसने 20-25 बाउंसर पहले ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए खड़े किए हुए थे। राजवीर भी अपने साथ 4 बाउंसर लेकर वहां गया, लेकिन राजवीर अंदर जा पाता उससे पहले ही अभय के बाउंसर ने उन सबको रोक दिया। देखते ही देखते उन सब में लड़ाई होने लगी, लेकिन वो 20-25 बाउंसर थे और राजवीर सिर्फ 4-5, इसीलिए वो बाउंसर राजवीर और उसके बाउंसर पर भारी पड़ रहे थे। तभी एक बाउंसर राजवीर के सिर में हॉकी स्टिक मारने लगा तो उसका हाथ शिवाय ने पकड़ लिया। शिवाय गुस्से में बोला, 20-25 हो फिर भी चीटिंग कर रहे हो? शिवाय को देखकर राजवीर के अंदर फिर से जोश भर गया और राजवीर बोला, शिवाय अंदर रूही अभय से शादी कर रही है। देखते ही देखते वहां फाइट शुरू हो गई। शौर्य, देवयांश, पैंथर, राजवीर, शिवाय, विराज और उनके बॉडीगार्ड सब अभय के बाउंसर्स को मार रहे थे और इसी बात का फायदा उठाकर राजवीर रिजॉर्ट के अंदर चला गया। राजवीर ने अंदर जाकर देखा रूही और अभय दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे और अभय के कुछ रिलेटिव्स भी वहां खड़े थे। रूही ने जैसे ही राजवीर को देखा उसे हैरानी हुई। उसे यकीन नहीं था कि राजवीर उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। राजवीर ने नोटिस किया कि एक औरत रूही और अभय का गठबंधन करने ही वाली है। राजवीर गुस्से में मंडप में गया और जाते ही पास रखा एक कलश उठाया और अग्निकुंड में डाल दिया। अग्निकुंड बुझ गया। इस पर रूही को गुस्सा आ गया और वो खड़ी होकर बोली, राजवीर आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गए? राजवीर भी रूही को गुस्से में देख रहा था और फिर बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी में ग्रहण बनकर आया हूँ? तुम खुद तो रघुवंशी परिवार की इज्जत नीलाम करके यहाँ भाग कर आई हो और जाते जाते मुझे फंसा दिया। चौथे जाते मुझे चाचू की नजरों में गिराना चाहती थी। इस पर रूही ने उंगली दिखाकर कहा, राजवीर तुमने मेरे अभय को इतना मारा और मैं तुम्हारे साथ इतना सा भी ना करूं? इस पर राजवीर ने गुस्से में कहा, इतना सा? तुम सारी जिंदगी के लिए मुझे चाचू की नजरों में गिरा कर आई हो। तुम्हें 100 बार समझा चुका हूँ कि अभय अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। आज तुम्हें चाचू के सामने ले जाऊंगा और उसके बाद हमेशा के लिए मेंशन से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अगली बार भी तुम इस खटिया लड़के के साथ भाग जाओ और ना मुझ पर आए। तुम्हारी वजह से तुम्हारी होने वाली सास ने मुझे न जाने क्या क्या सुना दिया। रूही तुम खुद को समझती क्या हो? इस पर रूही की आंखें बड़ी हो गई। राजवीर ने आज तक रूही का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज राजवीर ने गुस्से में रूही को रूही कह दिया। रूही भी गुस्से में बोली, राजवीर तुम अपनी तमीज भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम रघुवंशी परिवार के सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और तुम मुझे नाम से बुला रहे हो। इज्जत लायक काम नहीं किया तुमने। तुम्हें तो मैं रूही भी गलत कह रहा हूँ। अगर अपने पर आ जाऊं तो तुम्हें तो बिल्ली कहकर बुलाना चाहिए, चटोरी बिल्ली। क्या हर्षवर्धन रूही को माफ कर पाएगा? क्या मोड़ लेगा रूही और राजवीर का झगड़ा? क्या ये शादी रघुवंशी भाई रोक देंगे?